ya. Nasıl güldüysem orada kader olarak işte ben karşınızda. Artık kendi kendine mi dersin, manevi destek mi beklersin? Sen demeden nasıl geri gelsin bir evvel? Ben bilmem, ben bilmem. Oyun oynama hiç istemem. Aklını almayı da istememiştim aslında. Yaparmış kader de gülermiş ya. Nasıl güldüysem orada kader olarak işte ben karşınızda. Artık kendim.